Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podstawa programowa jest gotowa, konsultacje już się zakończyły, mówi szefowa MEN. Silne zanieczyszczenie powietrza na Śląsku, dopuszczalne normy zapylenia zostały przekroczone w większości obszarów województwa. Spokojniej w obwodzie donieckim, trwa częściowe zawieszenie broni. Podstawa programowa jest gotowa, a konsultacje już się zakończyły, tak mówi minister edukacji narodowej. Anna Zalewska dodaje, że wszystkie merytoryczne uwagi zostaną uwzględnione i zapewnia, że dokument zostanie wkrótce podpisany. Rozporządzenie zostanie podpisane 14 lutego, tak żeby nie uchybić żadnej uwadze do 31 do godziny 24. Jeszcze spływały drobne uwagi, które chcemy przeanalizować po to, żeby rozporządzenie rzeczywiście było perfekcyjne. Minister edukacji dodaje, że trwają konsultacje dotyczące podstaw programowych dla szkół średnich i branżowych. Podstawy programu z danego przedmiotu opisują, co uczeń powinien wiedzieć po ukończeniu każdego etapu edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania wszystkich treści w nich zawartych. Są one też bazą dla wydawców do opisania podręczników. Nowe podstawy programowe będą wprowadzane stopniowo od nowego roku szkolnego. Jako pierwsi będą je realizowali uczniowie klasy pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Jednocześnie wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewnił, że podręczniki powstaną na czas. Jak dodał, nadesłane merytoryczne uwagi do podstawy zostaną uwzględnione. Silne zanieczyszczenie powietrza na Śląsku. Dopuszczalne normy zapylenia zostały przekroczone na większości obszarów województwa. Stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że bardzo źle jest w całej aglomeracji śląskiej, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Żywcu. Źle oddycha się także na północy regionu, w Częstochowie czy Złotym Potoku. Podobnie jest w aglomeracji rybnickiej-ostrzemskiej. Dzieci, osoby starsze, a także chorujące na astmę powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. W tym roku pociągi Pendolino zostaną wyposażone w Wi-Fi. Taką obietnicę złożył prezes PKP Intercity Marek Hraniuk. Rozmowy o zainstalowaniu bezprzewodowego internetu w składach trwają od kilku lat. Instalację może podłączyć jedynie producent składów, firma Alstom. W innym przypadku przewoźnik straciłby gwarancję na pociągi. Marek Hraniuk powiedział, że prace nad instalacją Wi-Fi mogłyby się rozpocząć w połowie tego roku. Wierzymy, że się uda. Musimy takie działania podjąć. Chodzi o współpracę z Alstomem. Oni odpowiadają też za gwarancję. Chcemy poprosić, będą przeglądy pierwsze już w czerwcu. Będzie wtedy pojazd odstawiony na 2 tygodnie i chcielibyśmy, żeby również w tym okresie była możliwość zamontowania Wi-Fi. Ale to będzie też dużo zależało od partnera, jeśli chodzi o ich dobrowolę. Pociągi Pendolino obsługują trasy między największymi polskimi miastami. Regularne kursowanie rozpoczęły w grudniu 2014 roku. Sytuacja w Awdijewce w obwodzie donieckim jest dziś spokojniejsza. Miasto od niedzieli było ostrzeliwane przez prorosyjskich separatystów, którzy próbowali też szturmować pozycje ukraińskiej armii. Częściowe zawieszenie broni ma pozwolić na wznowienie dostaw prądu do miasta. Jak informują żołnierze stacjonujący w rejonie Awdijewki, w godzinach porannych ustanowiono zawieszenie broni w jednym z sektorów w okolicach miasta. Mają tam pracować ekipy remontowe w celu przywrócenia dostaw prądu do Awdijewki. Wczoraj brygada remontowa została ostrzelana przez separatystów. Ponadto, jak informują żołnierze, w nocy w kierunku Awdijewki separatyści strzelali z artylerii 122 i 152 mm. Nie wykorzystywali natomiast rakiet Grad. Doszło też do nieudanej próby szturmu na jedną z ukraińskich pozycji. Obecnie, jak informuje ukraińska armia, separatyści strzelają z moździerzy i broni strzeleckiej. Prorosyjskie oddziały atakują miasto od niedzieli. W ostatnich dniach pociski artyleryjskie separatystów spadały również na budynki cywilne, raniąc kilku cywilów. Jedna osoba zginęła. W wyniku walk zginęło też co najmniej 7 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie i Mazowszu pochmurno, zapada mi śniegu, a lokalnie także marznące i mrzawki. Na zachodzie i na Pomorzu chwilami będzie się przejaśniać, ale i tam może pojawić się deszcz albo marznąca mrzawka. W górach wietrznie. W Augustowie, Bydgoszczy, Olsztynie -1, w Gdańsku, Warszawie, Lublinie i Poznaniu +1, w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach 2, w Krakowie 3, a w Przemyślu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja.

Pomalutku, ale bardzo rzetelnie podpisuje się pod tym nagraniem zespół Wladimirska, tytuł utworu Paper Bats. I to jest dziś nasza piosenka dnia. A nóż widelec. A to jest dziś i każdego dnia nasza Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będzie o Brukselce. Nie wiem, lubisz Brukselkę? Tak, już tak. Już tak, no właśnie. A dlaczego już? Dlatego, że kiedy byłem małym chłopcem, mama bardzo często robiła taką zupę warzywną i w tej zupie warzywnej była Brukselka. I ona wygotowana nabierała takiej goryczki. I to mi bardzo, bardzo nie smakowało, a teraz mi już smakuje, a najbardziej mi smakuje w związku z tym, że kiedyś w kabarecie wykorzystano Brukselkę do tego, by zaproponować widzom, by zrobili gołąbki z Brukselki. No tak, tego nie próbowałam, ale może, chociaż nie wiem. Nie wiem, jak u państwa jest z Brukselką. Ja lubię ją, natomiast czasem o niej zapominam. Choć teraz właśnie takie zielone małe kapustki doskonale mogą urozmaicić nasz zimowy talerz. Niektórzy, to już o tym mówiliśmy, narzekają na jej specyficzny smak, na taką właśnie lekką goryczkę, która faktycznie potęguje się przez długie gotowanie. Mamy na to sposób. Magdalena Cielęga-Wiaterek, wegetarianka, autorka książek kucharskich, lubi brukselkę upiec. I do tego jeszcze podać ją na śniadanie. Brukselka w wersji pieczonej podchodzi nawet mnie. To jest takie danie śniadaniowe dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za słodkimi śniadaniami. Jest dość pikantne, takie zimowe, mocno rozgrzewające. Niepalona kasza gryczana ugotowana w bulionie, żeby była bardziej aromatyczna. A do tego brukselka pieczona z jabłkami, z chili, z cynamonem, polana delikatnie syropem kokosowym i posypana prażonymi płatkami kokosowymi. To tak egzotycznie, ta nasza pospolita brukselka. Brukselkę oczywiście myjemy, obieramy brzydkie zewnętrzne liście i w zależności od wielkości kroimy albo nie. I do tego dajemy jabłka, ją pieczemy razem z jabłkami i do tych składników robimy taką marynatę. Rozpuszczamy łyżkę oleju kokosowego, dodajemy sól, płatki chili albo mielone chili, troszeczkę cynamonu i miód albo syrop klonowy. To mieszamy na taką emulsję gładką. To wylewamy na składniki, dokładnie mieszamy i pieczemy około 20 minut, mniej więcej w 180 stopniach. Brukselka i jabłka, one nie mają być do końca miękkie. One mają zostać, szczególnie brukselka, taka delikatnie chrupiąca i to po prostu wykładamy na kaszę i na suchej patelni prażymy wiórki kokosowe i posypujemy. A pieczona brukselka to, proszę mi uwierzyć, niezwykłe pole do popisu dla wszystkich amatorów gotowania. Można ją upiec, tak jak proponuje pani Magdalena, ale można na przykład polać ją sosem sojowym wymieszanym z miodem i oliwą, albo na przykład olejem z orzeszków ziemnych. On nada trochę takiego innego smaku. Odrobina oleju sezamowego. A może z pestek dyni? Może być też olej z pestek dyni. Można ją upiec z całymi ząbkami czosnku, w łupinkach nawet, które będą potem takie maślane do rozsmarowania nawet na grzankę. Wtedy warto ją oczywiście polać oliwą i posypać solą gruboziarnistą najlepiej. Można też brukselkę, jeśli ktoś lubi smaki kuchni indyjskiej, przyprawić na przykład kuminem albo kurkumą, polać oliwą i też ją zapiec. Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Proszę ją koniecznie upiec, niekoniecznie na śniadanie, ale... A to świetny pomysł, to jest... Ale zwróciłabym jeszcze uwagę na niepaloną kaszę gryczaną, która może nie jest tak popularna jak ta nasza codzienna, zwykła kasza gryczana. Ta niepalona jest bardziej delikatna, te ziarenka są bardziej okrągłe, też ma mniej takiego specyficznego gryczanego zapachu, którego niektórzy mogą się obawiać. A to można pójść do sklepu i poprosić o taką kaszę? Już pojawia się, ona jest paczkowana, niepalona kasza gryczana, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby właśnie taką kupić. Już nawet bywa w supermarketach takich zwykłych. Katarzyna, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. I świetnie, że i ty, i twój gość przypomniałyście brukselkę, bo to jest naprawdę dobra rzecz na tę porę roku. Katarzyna Pruchnicka mówiła, do państwa. To był zespół The Cure, program trzeci do południa. Proszę nie odchodzić od radio odbiorników, bo za chwilę mówić będziemy o wynikach tegorocznej ankiety kwartalnika Twój Blues. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzydła i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa, a teraz o wynikach ankiety bluesowej. W studiu Ewa Matysik, kwartalnik Twój Blues. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo jest bardzo tych kategorii. Wymienimy kilka. Jeśli pani pozwoli, to będzie dość egoistyczne z mojej strony. Zacznijmy od gitary. Zacznijmy od gitary. Proszę bardzo, mówisz, masz gitara w Polsce, bo powiedzmy tylko, że kategorie są polskie i zagraniczne. Z czasowych ograniczeń będziemy mówić tylko o polskich. Także gitarzysta w Polsce, wybrany przez czytelników kwartalnika Twój Blues, to Leszek Winder, Śląsk Górą. Górny. Nie trzeba przedstawiać, że Leszek Winder, znakomicie znany gitarzysta, słuchaczom programu trzeciego. Cóż jeszcze, skoro jesteśmy tylko w kategoriach polskich, to może ukłon w stronę dam, wokalistka bluesowa roku? Po raz drugi pod rząd, po raz drugi z kolei Natalia Kwiatkowska. Wiem, że tutaj bywała nieraz i pewnie jeszcze nieraz będzie. Zespół Cheap Tobacco, tu znowu Galicja się kłania, Kraków, młoda scena krakowska. Ja sobie myślę, że chyba pani Natalia zawita tutaj w maju, bo być może, a może pani już o tym wie, ale ja na razie nie chcę o tym mówić. Szykuje się pewna niespodzianka związana z Natalią i z tym, jaka będzie kolejna płyta. No w każdym razie Natalii bardzo gratulujemy tego kolejnego zaszczytnego trofeum jako wokalistki bluesowej roku według czytelników kwartalnika Twój Blues. Co jeszcze interesującego? Interesujące jest to, że jak mówiliśmy o Śląsku, to ja ze Śląska, wiadomo, ze Śląskiem związana, więc to akcentuję dumnie, że Śląsk silną reprezentacją jest, chociaż ankieta jest ogólnopolska, bo kwartalnik Twój Blues sięga na całą Polskę i poza nią. To pianista roku w tym roku Krzysztof Głuch, instrumentalista roku Jan Gałach, chociaż mieszkał w miastach różnych, jednak Katowice go muzycznie kształciły. Co jeszcze z ciekawostek? Powraca po chwili przerwy Michał Kielak na miejsce harmonijkarza numer jeden. Michał już dostawał wcześniej te nagrody. W zeszłym roku tak nie było i teraz wraca na podium. Wokalista znowu śląski, jak najbardziej ze Śląskiem kojarzony, Adam Kulisz. On to wręcz gwarą śpiewa, no tak, śląską, więc ta gwara się też pewnie na gali pojawi. No i zespół roku Kasa Chorych. To z kolei zespół w całej Polsce znany, nie ze Śląska, z drugiego końca Polski, tu kłania się Białystok. Zespół, który, to ciekawe, ogłosił, że kończy działalność, a najwyraźniej, i nawet zagrali, zdaje się, pożegnalną trasę, a najwyraźniej nasi czytelnicy chcieli zastopować ten proces i takim sprytnym sposobem wymogli na niej, że przynajmniej jeszcze jeden koncert, czy też mini koncert zagrają na gali w Chorzowie 22 kwietnia, kiedy to przypomnę, się spotkają wszyscy laureaci i będzie ten koncert, tak jak co roku, już od wielu, wielu lat, bardzo unikalny, gdzie szczycimy się tym, że nasi laureaci grają w różnych konfiguracjach. A, nie powiedziałam. Ojejku, powiedziałam, że Białystok. No już wszyscy fani wiedzą, jaki zespół z Białegostoku, który od wielu lat gra. Kasa Chorych. Kasa Chorych zagra w Chorzowie 22 kwietnia, podobnie jak wszyscy inni laureaci w unikalnych składach, które nie pojawiają się gdzie indziej, ponieważ te składy są komponowane z laureatów tylko. Zatrzymam się jeszcze na tym, co pani powiedziała, że to zabieg czytelników kwartalnika Twój Blues, żeby jeszcze muzykom Kasy Chorych powiedzieć, nie, jeszcze nie chcemy, żebyście powiedzieli, że to ostatnie spotkania i będzie jeszcze takie spotkanie w Chorzowie, znowu w Centrum Kultury, tak? Centrum Kultury, Chorzowskie Centrum Kultury w samym sercu Chorzowa. Będzie to w ramach festiwalu Blustracje, który będzie trwał parę dni dłużej, bo od bodajże 21 do 23 te koncerty będą w różnych miejscach Śląska, nie tylko Chorzowa, ale nasza gala właśnie w Chorzowie. Zagra też zespół Wes Gałczyński and Powertrain. To zespół, który dostanie nagrodę, bo laureaci już ogłoszeni, nagrody jeszcze nie dostali. Nagrody odbiorą w kwietniu w Chorzowie. Zespół, który dostanie nagrodę za płytę roku. Płyta nazywa się Number One, tak po prostu. Numer jeden, a już dostała nagrodę. Jeszcze tylko warto wspomnieć, że kategoria osobowość roku, też taką mamy w tym roku, obsadzona na miejscu pierwszym szanownym redaktorem Trójki, pan Jan Chojnacki. Tę nagrodę odbierze już nie po raz pierwszy, ale po przerwie. I tylko, żeby nie opuścić jednej kategorii, bo tak patrzę, jedna mi zostanie, mogę pominąć tylko jednego. Rawa Blues Festival został wybrany wydarzeniem bluesowym roku w Polsce. To jeszcze ukłonię się tylko Jankowi Chojnackiemu. Janku, wszystkiego najlepszego, gratulujemy. No i wszystkich Państwa będziemy wspólnie z, nie tylko z Ewą, ale z wszystkimi muzykami, którzy pojawią się w Chorzowie, zapraszać, mam nadzieję, na tę galę, że to się uda. Ja mam nadzieję, że mi się pana Piotra znowu uda zaprosić, tak jak już w latach ubiegłych się udawało i gościliśmy na widowni. Zapraszam serdecznie oficjalnie. Cała Polska pozwoli, słyszy. To oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo pani Ewo. Ewa Matysik, kwartalnik Twój Blues. Wyniki kolejnego plebiscytu ogłoszone. Można je znaleźć także, gdyby komuś umknęło, na stronach internetowych kwartalnika. Tak jest. I została nam jedna kategoria. Świadomie ją zostawiliśmy na koniec. Będziemy prezentowali utwór zespołu, który został uznany za odkrycie roku. To znowu zespół związany z Krakowem. Młody zespół, trio akustyczne, takie dość tradycyjnie bluesowe, chociaż gra swoje kompozycje też i swój autorski materiał, które, powiedziałabym, wielkie sukcesy święci teraz w ostatnich miesiącach, czy też na przestrzeni ostatniego roku, bo zeszłego lata stanęli do konkursu, w którym wygrali wyjazd na europejski konkurs bluesowy. Jest to największy konkurs bluesowy na naszym kontynencie. Odbywa się co roku wiosną, w tym roku w Danii i właśnie tam Hot Tamales, zespół, który zaraz usłyszymy, który w naszej ankiecie jest odkryciem roku, będzie Polskę reprezentował na tym European Blues Challenge w kwietniu. Także mocna obsada. Panie Ewo, bardzo dziękuję i do usłyszenia przy najbliższej dobrej bluesowej okazji. Looking for you, baby, for exactly a type man. Don't know what is the real reason why I fell in love again. You're not handsome or too nice. It's peculiar love surprise. I've been looking for you, baby. I've been looking my whole life. But it does not make any sense that I'm just out of my mind, yes. You're not hot, you're cold as ice. It's peculiar love surprise. I've been looking for you, baby, but I really don't know why. Before I seem to be happy, now I'm broken. You're not rich, high is my price. It's peculiar love surprise. It's peculiar love surprise. But our ways will never cross, no. Oh, God, what I'm gonna do? Baby, hold me yours forever. Deep in my veins flows your blues. Peculiar love surprise. Brawo, oklaski i gratulacje dla zespołu Hot Tamales. Odkrycie roku 2016 według czytelników kwartalnika Twój Blues. Tu program trzeci. W tej samej ankiecie kwartalnika Twój Blues, o tym nie wspominaliśmy, bo to kategoria zagraniczna, to była wokalistka roku. Nazywa się, znana Państwu, Beth Hart. Teraz będzie nowa płyta artysty, który zaczynał grę na gitarze, kiedy miał 19 lat. Teraz ma 49, pochodzi z Chicago. Nazywa się Ronnie Baker Brooks.

Listen to the tears in my guitar. It's been so long since I could say that I won't waste another day. I said I'm done standing in my way. Oh Lord, let my light shine despite me. It's been so long. It's been so long. Oh yeah. Eric Gales, nowa płyta zatytułowana Middle of the Road i wydaje mi się, że w programie Do Południa będziemy po nią sięgać, choć dziś już kończymy, bo program Do Południa przerodził nam się trochę na zakończenie w program Trzy Wymiary Gitary. Jeszcze tylko słowo o tym, co będzie się działo jutro. Jutro jest piątek, a więc dzień listy przebojów programu trzeciego i po godzinie 9 spotka się z Państwem Marek Niedźwiecki. Będzie zachęcał do głosowania, a po godzinie 19 spróbuję przedstawić kolejne notowanie listy przebojów trójki. Serdecznie Państwa na jutro zapraszam, a dziś jeszcze zapraszam na strony internetowe do głosowania. Kończymy utworem i płytą, która jest taką płytą z kategorii płyta zza szafy. Znaczy płyta, która wpadnie za szafę i jest odtworzona ponownie dopiero wtedy, kiedy ktoś ją znajdzie. Płyta była zatytułowana Fahrenheit, utwór cudowny, kojarzący się cudownie z programem trzecim, zatytułowany Lia. Zespół związany z programem trzecim nazywa się Toto. Saved. than a thought, and it's not all that appears. So I'm asking the hollow. Lija, to. Skończyły mi się płyty na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy. Anna Regulska, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. Była muzyka, teraz będą słowa. Geneza tej postaci jest, jak to zwykle, z rzeczami, które nas prześladują całe życie w pierwszych latach, jakie spędziłam na ziemi, jako samotne dziecko w ponurym poniemieckim mieszkaniu w Wałbrzychu. Tam nie było innych dzieci. Żyłam wśród starych ludzi. Była za to wspaniała, wielka szafa, również poniemiecka, w której lubiłam spędzać czas. Był tam worek cukru, więc ta ciemność i słodycz. I wymyśliłam sobie towarzystwo, wymyśliłam sobie bliźniaczkę, która tam ze mną mieszka. I to jest bardzo wyraźnie pamiętany przeze mnie początek fascynacji, początek mojej mrocznej siostry. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 24. Pierwszą rzeczą, jaką usłyszałam w wiadomościach, była informacja o zniknięciu Julii Mrok. Wyszła, nie wróciła. Na informację pod telefonem takim a takim czeka zrozpaczona rodzina. Rodzina? Przez moment wyobraziłam sobie jakąś formację złożoną z wymyślonej księgowej, kapci w kratkę, czerwonej kameli i całej reszty, plus Aleksander i Al. Graficiarz też wyglądał na zasłuchanego i oblizał z łyżeczki resztę kremu. I w tym momencie poczułam, jakby mnie ktoś kopnął w brzuch. Bo w radiu usłyszałam nagle znajomy głos. Głos Ala. Dziennikarzyna z popularnej stacji puszczającej muzykę słuchaną przez taksówkarzy pytał o Julię Mrok. Czy w czasie poprzedzającym jej zniknięcie nie działo się nic podejrzanego? Niemal słyszałam udawany namysł Ala w chwili milczenia, jaka zapadła po tej kwestii. Pan spędzał z nimi dużo czasu, prawda? Dziennikarze radiowi nie lubią ciszy. Chwilowo tam mieszkałem, przyznał Al. Chwilowo mieszkał. Już się wypierał życia z Julią Mrok i Aleksandrem, który jeszcze niedawno chciał obwieszczać całemu światu. Nie działo się nic podejrzanego, chociaż... Zawiesił głos, a ja czułam, jak pracują jego zwoje mózgowe. Wiedziałam, że wymyślił już jakąś historię. Przecież nieraz robiliśmy to razem. Chociaż? Drążył dziennikarz. Jakiś miesiąc przed zniknięciem Julia mówiła, że wydaje się jej, że ktoś ją śledzi. Naprawdę? Ucieszył się dziennikarz. Ja też bym się ucieszyła, gdybym potrzebowała historii. Kobieta, zniknięcie, ktoś ją śledził. To już jest materiał, z którego przy odrobinie talentu da się uważyć coś strawnego. Wtedy nie przywiązywałem do tego wagi. Ciągnął Al. Julia miał... Zająknął się i poprawił. Ma bardzo bujną wyobraźnię, ale teraz... Zamilkł. Teraz, kiedy znikła bez śladu, widzi pan to w innym świetle. Zakończył za niego dziennikarz. Kto ją śledził? Mówiła, że jakiś nieznajomy mężczyzna. Powiedział Al. A ja poczułam się rozczarowana, że towarzysz życia Julii Mrok, autor popularnych kryminałów, nie zdobył się na ciekawsze kłamstwo. Kim mógł być ten człowiek? Nie mam pojęcia. Przyznał Al i zdziwiła mnie szczerość w jego głosie. Widział go pan? Raz. Przyznał Al. Poznałby go pan? Był wysoki i bardzo szczupły. Młody. Sądzę, żebym go poznał. Jak się zachowywał? Dociekał dziennikarz. Stał w ciemności i patrzył na dom. Niczego więcej się nie dowiedziałam. Zaraz po wiadomościach włączyli muzykę. Graficiarz milczał, a gdy prawie doszliśmy do zakładu fotograficznego, złapał mnie za palec wskazujący lewej ręki w dziwnym geście pożegnania. Białe będzie dziś opowiadać, powiedział. Będzie, przyznałam. Byłeś tam? Przyszło mi nagle do głowy. Widziałeś, co Sandra Jasna zrobiła? Dalej szczerzył się do mnie i wybałuszał ślepia w kolorze brudnego śniegu, czekając, aż dotrze do mnie sens tej demonstracji. Podskoczył i wydał z siebie ni to bojowy, ni to modlitewny okrzyk. A potem pobiegł w głąb jednej z uliczek, nie oglądając się za siebie. Wiedziałam już, co zaszło tamtego dnia, kiedy Sandra Jasna i Adam zostali zaatakowani przez dwóch mężczyzn, Jacka B. i Janusza G. Sandra Jasna nie była bezwolną ofiarą. Dowiodła swojej odwagi. Miałam nadzieję, że więcej tropów dostarczą mi odbitki z kliszy, na której było zdjęcie bliźniaczek. Zamiast Edmunda Niskiego w zakładzie siedział jakiś pozbawiony wyrazu mężczyzna w średnim wieku. Wydał mi bez słowa moje zdjęcia w dwóch kopertach. Jedna z portretami do urzędu, które wyjął i szybko schował z powrotem, zawstydzony może tym, że wyszły niezbyt ładnie. I druga z odbitkami ze starego negatywu, na którym jego ojciec sfotografował ponad 30 lat temu wycieczkę z domu dziecka. Błysnęły przed moimi oczami jasne sukienki. Fotograf zatrzymał mnie, kiedy już naciskałam klamkę. Nie boi się pani marcowych dzieci? Są martwe. Spojrzałam na niego zaskoczona. Czasem martwi też sprawiają kłopot, wyjaśnił. Już wiadomo, kto to. Kto? Nie zrozumiałam. Topielec. Ten z tatuażem? Wydziarał sobie w Niemczech ze zdjęcia. To ja zrobiłem portret jego dziewczyny Edyty. Skąd go pan znał? Chodziliśmy razem do szkoły. Mieliśmy wtedy zespół. Jaki zespół? Hard rockowy. On grał na basie. Smętny fotograf nie wyglądał na rockmana. I co się stało? Wyjechał do pracy. Chciał zarobić na mieszkanie, wziąć ślub. Ale dziewczyna na niego nie poczekała. Ta Edyta? Ona. Wrócił zeszłej jesieni i po trzech dniach znikł bez śladu. Nikogo już tu nie miał. I nikt go nie szukał. Pan nie próbował go znaleźć? Rozłożył ręce w geście niemocy. Nie każdy chce, by go szukać. Weźmie pani odbitki dla gościa z hotelu? Którego gościa? Tego inspektora, wyjaśnił, wymawiając to takim tonem, że nie miałam wątpliwości, że nie wierzy w prawdziwość tożsamości Gerarda Hardego. Wcisnął mi do ręki grubą kopertę ze zdjęciami. W pokoju przy moim stole najpierw przyjrzałam się portretom do dokumentów, jakie miałam sobie wyrobić w urzędzie. Jednocześnie rozpoznając się na nich i odczuwając obcość wobec tej kobiety o ciemnych oczach i napuszonych od wilgoci rudych włosach, sztucznie uśmiechniętej. Potem otworzyłam kopertę inspektora Gerarda Hardego. Nie wiem, na co liczyłam, ale od spotkania z graficiarzem rosła we mnie nadzieja, że jeśli będę czujna, a moje ucho otwarte, wkrótce dowiem się więcej o Sandrze Jasnej, jej związku z Julią Mrok i Królikiem Grozy. W środku było 6 zdjęć legitymacyjnych, na których każde oko Gerarda Hardego patrzyło w innym kierunku, sprawiając, że wyglądał jednocześnie poczciwie i wrednie. Oprócz tych nieciekawych podobizn, na mój stół wysypały się z koperty fotografie czegoś, co w pierwszej chwili wzięłam za splątane ciała. To jednak były dłonie. Męska należała do inspektora Gerarda Hardego, którego rozpoznałam po bransoletce z włosów. Kobieca, delikatna, o długich palcach, do kogoś, kto nigdy nie zajmował się pracą fizyczną. W końcu wyjęłam najważniejsze zdjęcia, które zostały wywołane dla mnie ze starego negatywu. Na wierzchu było to, które przyciągnęło moją uwagę. Pozująca grupa dzieci. Na jej przedzie dwie kilkuletnie dziewczynki w jasnych sukienkach. Przytulone tak mocno, że ich uczesane w kitki włosy wyglądały na przewiązane jedną białą kokardą. A noga przy nodze na wspólną kończynę. Która jest która? Dwie fotografie pokazywały ten sam piknik. Ale tylko na pierwszej mogłam tak wyraźnie zobaczyć bliźniaczki. Kolejne 3 zrobiono na jakimś podwórzu przy drewnianych komórkach, gdzie kobieta w futrze, ani razu nie zwracająca się twarzą do obiektywu, wyjmowała z klatki królika, by pokazać go stojącym obok dziewczynkom. Tylko królik patrzy prosto na fotografa. Jego oczy jak miniaturowe czarne słońca. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A6 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 2260 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pyszne i słodkie kiwi kosztują tylko 2 zł, aż za 4 sztuki. 2 zł za 4 sztuki. A cebula żółta, która idealnie podkreśli smak każdego dania, jedynie 1,29 zł za kilogram. 1,29 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty. Groszy. 38 groszy za kilometr plus 335 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Transita w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Idea Leasing i Getin Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Małgorzata Pieńkowska, aktorka.